de Bruin. Goedemiddag. Sinds 2017 verhuizen meer mensen de Randstad uit dan dat ze er naartoe gaan. De gemeente Groningen hoopt deze groep mensen aan te trekken en er is nu een speciale campagne gestart. Daarover straks meer. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Verkenner Plasterk heeft vanochtend in koppeltjes gesproken met de leiders van de vier partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet. Hij had een gesprek met Geert Wilders van de PVV en Caroline van der Plas van de BBB. En één met Wilders en Dylan Jesselguus van de VVD. Na afloop spraken ze allemaal van nuttige gesprekken. Wilders en Jesselguus hebben het nog niet gehad over de inhoud, maar ze hebben er vertrouwen in om met elkaar door te gaan, zei Wilders. Het zijn goede gesprekken die gericht zijn op vertrouwen, wat mij betreft in ieder geval ook is. Het land moet bestuurd worden. Daarvoor moeten we met elkaar praten. Wat voor vorm, dat zien we later wel. Maar nu met elkaar aan de slag. Ook morgen spreekt Plasterk nog in duo's met de vier partijen, dan wel in andere samenstellingen. En daarna verwacht hij zijn eindrapport te kunnen schrijven dat hij maandag wil aanbieden aan de Tweede Kamer. De Groningse gemeente Stadskanaal biedt komende tijd nachtopvang aan voor 200 asielzoekers. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten op een grasveld. Vanmiddag worden die tenten opgebouwd. Stadskanaal geeft daarmee gehoor aan een oproep van het COA. Dat vroeg gemeenten om bij te springen bij het bieden van onderdak aan asielzoekers vanwege de drukte in Ter Apel. Stadskanaal verwacht dat de tijdelijke opvang donderdag klaar is voor gebruik. De tenten blijven staan tot eind januari. Het dodental na de uitbarsting van de Marapi-vulkaan op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 22. De lichamen van 5 slachtoffers zijn geborgen. 1 wandelaar wordt nog vermist. Na de ontdekking van een Dassenburg bij Bokstel rijden er minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven. Het gevaar bestaat dat de rails daar verzakken. De treinen die er rijden doen dat erg langzaam. De vertragingen duren in elk geval tot het einde van de week. Michael Dingsdag is de nieuwe interimcoach van FC Volendam. In elk geval tot aan de winterstop. Dat laat de club weten op sociale media. Matthias Kohler vertrekt daarmee nu officieel. Dat had hij eerder al laten weten in navolging van Team Jonk, de technische staf van de vereniging. Een droneaanval van het Nigeriaanse leger heeft aan zeker 85 burgers het leven gekost. Tientallen gewonden liggen in het ziekenhuis. De aanval was zondagavond, is nu pas naar buiten gekomen. De drone was bedoeld voor een groep extremistische rebellen in het noordwesten van Nigeria, maar kwam per ongeluk terecht op een dorp. Daar was op dat moment een islamitisch festival aan de gang. Nigeria heeft te maken met 2 vormen van terreur, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Jihadisme, maar ook criminele bendes, bandieten noemen ze dat, die vooral geld verdienen aan het ontvoeren van mensen. Dat is echt een hele industrie daar. En heel veel van dat soort bendes zijn actief in Kaduna. Dus ja, die zijn waarschijnlijk het doelwit geweest, maar het liep dus heel anders. Het Nigeriaanse leger heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor de aanval en de president heeft opdracht gegeven tot een onderzoek. Vandaag wordt verder gezocht naar mogelijke slachtoffers. Nederlandse 15-jarige leerlingen scoren steeds slechter op het gebied van lezen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waarin elke 3 of 4 jaar de leesvaardigheid van 15-jarigen wereldwijd wordt gemeten. In het zogenoemde PISA-onderzoek zijn er 6 niveaus voor leesvaardigheid. Leerlingen zouden minimaal niveau 2 moeten halen om goed mee te draaien in de maatschappij. Maar volgens de onderzoekers scoort 1/3 van Nederlandse 15-jarigen te laag en lopen ze het risico om als laaggeletterde hun school te verlaten. In 2018 was dat nog 1/4 van de 15-jarigen. De weersverwachting in het noorden nog een tijdje sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land een paar graden warmer en af en toe regen. Morgen dooit het overal. En later op de dag is de zon wat vaker te zien. Er is verkeersinformatie. Het is al druk, Erik Evengroen. Dat heeft vast te maken met 5 december. Ja, klopt. Dan traditioneel begint de avondspits wat vroeger en gaan de mensen eerder naar huis. En dat zien we ook al op de weg. En ja, als er dan ook nog wat ongelukken links en rechts gebeuren, dan komen er files. Zoals onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batendorp en De Hocht. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder een ongeluk. Er staat 8 kilometer file met een vertraging van 1/4. De A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 1/2 uur extra. En tot slot de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht was ook een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. En in de andere richting is ook de linkerrijstrook dicht. En het heeft te maken dat daar het nodige opgeruimd moet worden. In beide richtingen heb je ook 1/2 uur vertraging. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB, belminuten of sms'jes, nu voor maar 10 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Ome Willem. De val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag. In 2021 verhuisden 75.000 mensen vanuit de Randstad naar het platteland. Hoe is het om files, uitlaatgassen en geluidsoverlast in te ruilen voor rust en ruimte? Daar gaan we het zo over hebben. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 5 december 1945. Op die dag verdwenen 5 Amerikaanse bommenwerpers in de Bermuda-driehoek. En journalist Rob Buiter dook in de geschiedenis van de kanoet. Wat zegt u? De kanoet, dat is een heel bijzonder vogeltje. Maar nu eerst, ernstig overgewicht bij kinderen. Want de aanpak van overgewicht en diabetes type 2 bij kinderen en jongeren wordt vanaf volgend jaar ruimer vergoed via de basisverzekering. Hoogleraar jeugd, voeding en gezondheid, Edgar van Mil, is kinderarts en endocrinoloog. En hij is verbonden aan het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, legt u eens uit, wat wordt er nou precies toegevoegd aan die basisverzekering? Nou, wat nieuw is, is dat er een gecombineerde leefstijlinterventie mogelijk wordt voor kinderen. Voor volwassenen hadden we dat al. En voor kinderen was het dat nog niet, omdat we eerst moesten wachten om tot een betere samenwerking met de GGD en de andere partijen in het hele zorgnetwerk tot goede samenwerking te komen. En dat is er nu allemaal. En nu kan het per 1 januari gaan starten. Ja, en leefstijlinterventie, waar moet ik dan aan denken als je nou specifiek naar deze groep kijkt? Een leefstijlinterventie is eigenlijk dat een speciaal daartoe opgeleide leefstijlcoach voor kinderen, die heeft een speciale opleiding gevolgd, dat die uitleg geeft over goede gezonde voeding, schijf van 5, maaltijdfrequentie. Zaken die wij spreken, een diëtist natuurlijk ook kan doen, maar vaak is een gespecialiseerde diëtist daar niet altijd voor nodig. Gewoon de gezonde voedingsadviezen daarin kan betrekken. Een stuk beweging en een stuk gedrag. Denk aan slapen, aan stress, grenzen stellen. Al dat soort zaken komen eigenlijk bij zo'n leefstijlcoach voorbij. Ja, en gaat die speciale aanpak dan tot een verbetering leiden, denkt u, van de hele situatie? Dat verwachten we wel, ja. In het verleden is dat ook wel met onderzoek aangetoond. Dat betekent nu dat we dat echt in de praktijk kunnen gaan brengen. Ja, en nou vroegen we ons wel af, hè, als je nou kijkt naar leefstijl, want uiteindelijk gaat het daar heel vaak over, hè, ook bij volwassenen. Alles wat u noemt is voor heel veel volwassenen ook erg belangrijk. Is het makkelijker om leefstijl van kinderen aan te passen dan die van volwassenen? Ten slotte hebben ze misschien nog niet zo heel lang die slechte gewoontes. Ja en nee. Aan de ene kant kun je zeggen, kinderen die kunnen makkelijker nieuwe gewoontes aanleren dan volwassenen. Dat klopt inderdaad. Aan de andere kant zie je dat als volwassenen hiervoor kiezen, dan zijn ze vaak intrinsiek gemotiveerd. En een volwassene is natuurlijk veel minder afhankelijk van zijn omgeving. In zekere zin is er wel enige afhankelijkheid, denk maar aan een partner. Maar een kind is echt volledig afhankelijk van de ouders. Dus dat maakt het allemaal wat complexer. Dus die ouders moeten hierin worden meegenomen. En dat maakt ook dat je, voordat je zo'n gecombineerde leefstijlinterventie kan doen, is er een centrale zorgverlener. Dat is vaak een jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Die kijkt mee van wat hebben jullie nu nodig om uiteindelijk zaken te gaan veranderen in het gezin. Wat kan jullie helpen? En pas als dat allemaal op orde is, dan ga je aan zo'n gecombineerde levensinterventie starten. Dan ga je meer op de inhoud in. Maar in eerste instantie ga je dus kijken van wat zijn de voorwaarden om succesvol aan zo'n gecombineerde leefstijlinterventie te kunnen gaan starten. Ja, en hoe groot is het probleem op dit moment bij kinderen en jongeren? Ja, het probleem, welk probleem is altijd de vraag, wat is het probleem een ongezonde leefstijl? Dat is natuurlijk bij heel veel mensen en bij kinderen het geval. Het probleem overgewicht is natuurlijk maar een deel daarvan. Hè. Dus heel veel mensen die niet de aanleg hebben om overwicht te krijgen, die hebben ook met een ongezonde leefstijl nog geen overgewicht. Hè. Dus, maar als je het even specificeert op overgewicht, dan heb je het bij kinderen zo rond de 15-16%. En obesitas is dan de ernstige maat van overgewicht. Dat zit zo rond de 2-3%. Maar dat is gemiddeld. In bepaalde wijken, bepaalde gebieden is dat weer wat hoger. Andere delen weer wat lager. Ja, want u zegt bepaalde wijken, bepaalde gebieden. Van welke kinderen zijn nou het meest kwetsbaar om inderdaad overgewicht te krijgen? Is daar iets over bekend? Ja, dat zijn toch de kinderen in, vanuit gezinnen met een lage sociaal-economische positie, zoals dat heet. Dus kinderen die het ook in gezinnen die het gewoon wat moeilijker hebben, ook vaak financieel wat moeilijker hebben. En ja, dan liggen vaak andere problemen op het bord, waar dan toch vaak de voorrang aan wordt gegeven, ook soms noodzakelijk. Dat maakt ook dat zo'n centrale zorgverlener er ook is om daarin mee te denken van wat ligt er allemaal op jullie bord en wie of wat kan daarbij helpen zodat er ruimte komt voor die leefstijl. Maar ja, in die groep zie je dus ook veel meer overgewicht aanwezig. Ja, want rekening houden daarmee, gezond eten, misschien wel naar een sportschool of naar een sportvereniging, dat kost ook allemaal geld, hè? Het kost allemaal geld. Dus en dat maakt het zo uniek eigenlijk. Dit is eigenlijk de eerste interventie waarin de zorgverzekeraar en de gemeente eigenlijk de handen ineens slaan door te zeggen van oké, hier zit een stukje zorg in. Denk maar aan het voorkomen van type 2 diabetes, wat precies we net bespraken. Maar er zit ook een stukje maatschappij in. En vaak een problematiek die in bepaalde gezinnen heerst. Zodat daar ook vanuit de gemeente sneller toegang toe gevonden kan worden. Ja. Dus die combinatie tussen zorg en gemeente maakt dit zo'n unieke interventie eigenlijk. Precies. En dat preventie, hè, ik noem dat woord dan maar weer even, dat horen we vaker. En dat gaat steeds belangrijker worden in de zorg, denk ik. Wat zou er verder nog moeten gebeuren? Want ik dacht nog wel even aan dat nieuws rondom obesitas. Dat middel, geloof ik, uit Denemarken, die pen of zo. Waarmee je opeens mensen ontzettend ziet afvallen. Is dat niet veel makkelijker om gewoon dat te doen? Nou ja, om snel gewicht te verliezen is dat het makkelijkste. Het is natuurlijk wel een hele dure methode, maar het is het gemakkelijkste. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil eigenlijk naar een gezondere leefstijl, zodat het gewicht uiteindelijk daarin volgt. Dus het is allemaal nodig. Voor die mensen die echt een hoog risico hebben en direct moeten afvallen, zijn dit soort medicijnen een uitkomst. Eerst had je alleen maar de maagverkleining, zeg maar. En nu heb je mogelijk ook dit soort middelen die daarbij kunnen helpen. Maar waar het natuurlijk echt in zit, is in de preventieve kant. En dan daarbij de gezonde leefstijl promoten in dat hele gezin natuurlijk, waarin ook gezinsleden zitten die misschien geen overgewicht hebben. Hè? Want nogmaals, je hebt er ook altijd een zekere mate van aanleg voor nodig. Maar die gezonde leefstijl is voor iedereen van belang. Dus dat is het fijne. Er zit een sterke verbindende kracht eigenlijk aan die leefstijl. En als het lukt om met z'n allen daar de schouders onder te zetten, dan heeft dat veel grotere rijkwijde dan alleen maar één middel waar je één individu mee zou kunnen helpen. Goed. Dank u wel, kinderarts Edgar van Meel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. wel zo'n nummer waar je lekker bij kan swingen. Van Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Een hit uit 1974. Voor al die mensen die nu al in die file staan op weg naar de Sinterklaasviering. Alice de Bruin. Tot 4:30, Villa VBB. Ja, u bent ze natuurlijk spuugzat, die files, als u zeker in de Randstad woont, want daar sta je er vaak in. En misschien bent u dan ook wel eens claustrofobisch vanwege een klein woonoppervlak. Misschien heeft u last van de matige luchtkwaliteit, of bent u het zat om altijd maar aan te staan. Dan heeft de gemeente eigenlijk een oplossing, want met een speciale campagne hopen ze jonge mensen die zijn weggetrokken uit de regio weer te verleiden om terug te keren. Een trek uit de Randstad is de laatste jaren steeds populairder geworden. Want als we even naar de cijfers kijken, sinds 2017 verhuizen meer mensen uit het gebied dan erheen. Nou, daar ga ik over praten met ex-Randstadbewoner Saskia Boesveld en met Tialda Haartse. Zij is hoogleraar plattelandsgeografie. Welkom in de villa, beide. Ik ga heel even kijken. Saskia is er nog niet. Dan gaan we gewoon beginnen met Tialda Haarsten. Zij is hoogleraar plattelandsgeografie. Ik zou bijna gelijk maar vragen, waar woont u dan? Nou, op het Groninger platteland natuurlijk. Ja, precies. En hoe lang al? Dik 15 jaar. Dik 15 jaar. En was u ook zo iemand die uit de Randstad kwam? Nee, zeker niet. Ik kom ook van het platteland, maar dan uit een andere regio. En heb jarenlang in de stad Groningen gestudeerd. En heb daar werk gevonden en ben dus in de regio gebleven. Ja, want dat daar houdt u van, kan ik me voorstellen. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, u heeft geen aandrang om naar die Randstad te verkassen? Nee, niet per se. Nee. En wat vindt u ervan dat de gemeente Groningen nu dus jongeren, vooral jongeren, want ze richten zich een beetje op mensen tussen 1988 en 98 geboren, om terug te komen naar het platteland, naar de provincie Groningen? Nou, het platteland zou ik het niet willen noemen. Groningen is een stad van 200.000 inwoners, hè? Dus de terugroepactie die de gemeente Groningen heeft uitgeroepen is vooral wel om mensen terug te lokken naar de stad, maar ook wel naar het ommeland, zoals ze dat hier noemen. En vooral omdat er toch in toenemende mate behoefte is aan allerlei mensen op de arbeidsmarkt die instromen van de jonge generatie. Dus ze spreken de mensen van tussen de 25 en 35 aan nu, die dat nu zijn, die ooit iets in Groningen hebben gehad, gedaan, gestudeerd, gewoond, om terug te komen. En ik denk dat dat een hele slimme actie is van deze campagne. Ja, waarom slim? Want ik moest wel gelijk denken aan eenzelfde actie, denk wel 20 of 30 jaar geleden, de PTT, geloof ik, die mensen naar Groningen probeerden te krijgen. Dat was niet zo'n succes, hoor, achteraf. Nou, dat is wat, toen hebben ze de bedrijven verplaatst en dan moeten de mensen die daar werken mee of niet mee, en dan dat creëert altijd wat ingewikkeldheid. Maar nu zijn de bedrijven en de instellingen er in de stad Groningen en in de regio, en daar willen ze nu eigenlijk graag de young professionals bij hebben. Ja. Er is natuurlijk een enorme krapte op de woningmarkt. Dus dat verklaart ook deels die trek van de Randstad naar de rest van Nederland, waar jullie het net over hadden. En ik denk dat voor young professionals dit ook zeker aantrekkelijk kan zijn als ze weten wat er in de markt is, zowel op het gebied van werk als op het gebied van woningen in de regio Groningen. En daar richt deze campagne zich dus op om daarover te informeren. Welke banen heeft u het dan over? Nou ja, ik weet het niet precies, want ik doe deze campagne niet. Maar als je op de website kijkt van die campagne, dan zie je van hoog tot laag van allerlei soorten werkgelegenheid. Maar ze richten zich ook vooral op het hogere segment. Want dat zijn de meest mobiele mensen. Dus de mensen die gestudeerd hebben, die in de HBO of universiteit hebben gestudeerd en naar elders gaan voor werk. Dat zijn degenen die je dan weer terug probeert te krijgen. Omdat daar hier ook allerlei werkgelegenheid in is. Ja, en wonen is waarschijnlijk ook een stuk goedkoper, hè? Daar, zeker. Precies. Zeker. We gaan even naar Saskia, ex-Randstadbewoner Saskia Boesveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is dat om zo aangekondigd te worden als ex-Randstadbewoner? Ja, daar moet ik wel een beetje om lachen natuurlijk, ja. Ja, waarom? Ja, het is grappig toch om mensen zo te definiëren. Ja. Ja. Nooit verwacht dat dat zou gebeuren. Jij vertrok uit Utrecht naar het Groningse Westernieland. Ja. Wanneer was dat en waarom op dat moment? Ja, dus, nou, we wonen hier nu 3,5 jaar, zo'n beetje. En we zijn weggegaan uit Utrecht. Eerst omdat we uit Utrecht wel weg wilden. En daar pas in tweede instantie dachten we, oh ja, eigenlijk willen we liever niet meer in een stad wonen. En toen zijn we gaan rondkijken. En Groningen was gewoon een provincie die ons al heel erg trok. Want we kwamen hier al eigenlijk altijd al om te wandelen en te fietsen. En ik heb ook wel achtergrond hier. Mijn moeder is in de stad Groningen geboren. Dus ik ken de omgeving wel en we vinden het heel mooi hier. Ik dacht van, waarom proberen we dat niet? Nee, maar goed, dan ga je daar naartoe. Dan ga je dat proberen, maar dan moet je ook je geld verdienen en werken. Was dat gelijk mogelijk? Nou, het was natuurlijk een rare periode. Want wij kochten het huis waar we nu wonen voordat de corona uitbrak. Maar toen wij hier kwamen wonen, toen was corona net in het eerste jaar gestart. Dus dat was natuurlijk, heel veel was dicht en gesloten. En de banen lagen natuurlijk niet voor het oprapen. Maar toen wij weg wilden uit Utrecht, zat er ook bij dat ik toch ook nog wel een keertje een switch wilde maken in het werk. En ik was bezig met me om te scholen tot bakker. Dit huis heeft toch een huisje erachter, een werkruimte. En toen dacht ik, dan ga ik daar een bakkerijtje beginnen. Ja, dus weg uit de Randstad, een bakkerij beginnen. Hoe zien je dagen er dan uit in vergelijking met die dagen in de Randstad? Kun je daar een tipje van de sluier over oplichten? Oh, dat is inderdaad wel een heel groot verschil, hoor. Dus, toen wij nog in Utrecht woonden, was ik in loondienst bij een sociale organisatie. En we waren heel actief binnen een fietsvereniging, een wielervereniging. En dat is eigenlijk die twee dingen die absorbeerden al onze tijd. Daar waren we veel mee bezig met werken en voor de rest heel veel buiten op de fiets. En door dat buiten zijn op de fiets werd ook steeds meer de interesse om weer verder buiten op de fiets te zijn. En dat buiten, dat is ook wel ontstaan vanuit het fietsen. Dat we dan ook geen zin meer hadden om terug te gaan de stad in. Precies, want nu kan je altijd overal daar fietsen, mooi in de weilanden, denk ik dan maar. Ja, dat klopt inderdaad. Toen wij hier net kwamen wonen, het eerste coronajaar, vroeg ik natuurlijk aan de buurt van, goh, is het nou hier nou druk? Er wordt gezegd in het eerste jaar mensen gaan veel meer in Nederland op vakantie. Vinden jullie het nu hier druk? En toen zeiden de buurtbewoners hier uit het dorp, we vinden het hier wel drukker dan de normaal in de zomer. Nou, waren wij heel content mee, want wij vonden het heel rustig. Ja. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, dus kun je nu concluderen, dit vertellende, dat je gelukkiger bent daar in dat hoge noorden? Ja, ja. Dat is duidelijk. Dat komt er gelijk helemaal uit van ik ben hier gelukkiger. We gaan nog even naar Tjalda Haartse, die dit allemaal onderzoekt. Want als u dit zo hoort, is dat waarom mensen ervoor kiezen? Ja, ik hoor heel veel herkenbare dingen in het verhaal. Op zoek naar iets anders in het leven. Dus er is een moment in de levensfase waarin je toch al een beetje op zoek bent naar ik wil aan de werk of ik wil eens een keer in een andere omgeving wonen. Wat we ook vaak zien is de kinderen gaan uit huis of er komt een pensioen is een aanstaande of zoiets. Dat een moment is om naar het platteland te verhuizen. En ook wat verder weg vanaf de Randstad. Wat ik ook heel erg hoor is de bekendheid met het gebied. Je ziet vaak dat mensen die naar het platteland verhuizen of de Randstad uitgaan, dat die of ooit daar hebben gewoond of familie hebben of op vakantie er zijn geweest en dat ze toch een of andere link hebben met het gebied waardoor ze, of met het platteland in zijn algemeenheid, waardoor ze dan die kant op trekken. Ja, en dat het slaagt, hè? Want wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen? De uitdagingen zijn denk ik vooral wennen aan dat alles wat verder weg is, dat er wat meer afstanden zijn. Als je wel in een stad werkt en je woont op het platteland en je was dat niet gewend, dan moet je wat meer reizen voor je werk, als je niet thuis werkt. En mogelijk, afhankelijk van of je dat wilt, kan het een uitdaging zijn om mensen te leren kennen in het dorp en om er een beetje tussen te komen, zoals dat dan heet. Dat zijn wel dingen waar je aan kunt denken. Ja, en als je kinderen hebt, is dat altijd weer wat makkelijker, hè, denk ik. Klopt. Als je kinderen hebt, dan gaat het vaak soort van vanzelf via de school en de sport. En dat de kinderen bij elkaar andere kinderen gaan spelen. En dan kom je wel redelijk makkelijk, in ieder geval via de kindgerelateerde activiteiten in het dorp terecht. Als je die niet hebt, moet je er wat meer zelf naar op zoek. Je ziet vaak dat oudere mensen meer interesse in historie of in het landschap hebben. Dus dat ze bij vrijwilligersgroepjes gaan die daarmee bezig zijn. Een historische kring of zoiets. Maar je ziet ook wel dat ze energiecoöperaties of dat soort dingen meegaan. daaraan mee gaan helpen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden op zich wel. Nou, het is misschien wel een blijvende beweging. We gaan het allemaal volgen. Ik dank u beiden, Saskia Boesveld en Tialda Haartsen, hoogleraar plattelandsgeografie aan de Universiteit van Groningen. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you heart bump out some soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid. Mooie stem, toch? Ze is nog maar 24, deze Lofi, Chinees-IJslandse roots. En ze woont in de VS en dit is haar nieuwste nummer. NPO Radio 1. Ja, het nieuws, Dorald Megens. Een man van 52 uit Den Bosch is door de rechtbank in die stad veroordeeld tot 30 jaar cel voor het plegen van 2 moorden. Pleegde hij 2 jaar geleden in Lieshout en in Amsterdam. Zijn medeverdachte, een 34-jarige vrouw, is veroordeeld tot 22 jaar cel en 11 maanden. In Stadskanaal in Groningen worden vanmiddag en morgen tenten gebouwd voor de nachtopvang van 200 asielzoekers. Stadskanaal geeft daarmee gehoor aan een oproep van het COA. Dat vroeg gemeenten om bij te springen vanwege de drukte in Ter Apel. In Nigeria heeft het leger onbedoeld 85 burgers gedood bij een droneaanval. 66 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Met een drone wilden ze rebellen bombarderen, maar er werd per ongeluk een dorp bestookt waar net een islamitisch festival aan de gang was. En verkenner Plasterk praat morgen opnieuw in duo's met de 4 partijen, dan wel in andere samenstellingen dan vandaag. En daarna verwacht Plasterk zijn eindrapport te kunnen schrijven dat hij maandag wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Verkeersinformatie, Dennis Mooij bij de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda heb je een half uur vertraging tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie aan het wegdekken. Dat gaat nog lang duren. De rechterrijstrook is dicht. Het kost je een half uur extra. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Op de A67 bij Eindhoven vanuit Antwerpen loopt het vast tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Een half uur vertraging door opruimwerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op, dus richting Antwerpen heb je ook een half uur vertraging. Tussen knooppunt Leendeheide en Eersel staat door dat opruimwerk een half uur file. En je wordt er alleen maar via de vluchtstrook langs geleid. In beide richtingen rijdt het beste om via Breda. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 5 december 1945. Op die dag verdwijnen 5 vliegtuigen van de Amerikaanse marine in de Bermuda-driehoek. Vliegtuigen en schepen verdwijnen er in de oceaan. In de zogenoemde Bermuda-driehoek dus. Die krijg je als je een lijn trekt van de Amerikaanse stad Miami naar het eiland Bermuda, naar Puerto Rico en weer terug naar Miami. De bekendste vliegtuigen die ooit verdwenen zijn, dat waren 5 bommenwerpers van het Amerikaanse leger die op 5 december 1945 opstegen vanuit Fort Lauderdale. Het was een prachtige dag, maar opeens verdwenen ze van de radar en er is nooit maar iets van teruggevonden. Nadat vlucht 19 van de radar was verdwenen, vertrok een vliegtuig met 13 man aan boord om de 5 vliegtuigen op te sporen. En of het drama al niet groot genoeg was, verdween ook dit vliegtuig spoorloos in de Bermuda-driehoek. Ja, iedereen is een beetje bang die wel eens in een vliegtuig zit in de buurt van die Bermuda-driehoek, volgens mij, om daar overheen te vliegen. Althans, ik wel, kan ik me herinneren uit het verleden. Over deze mythische Bermuda-driehoek ga ik praten met Sjoerd Groeskamp. Hij is fysisch oceanograaf aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij hoorden het net al heel eventjes langskomen. Hè? Een soort van beschrijving waar het dan is. Maar waar ligt die nou precies? Is dat eigenlijk duidelijk? Nou, de definitie die net werd genoemd, dat is een beetje die nu wordt aangehouden. Maar er zijn, als je terugbladert, definities die helemaal strekken tot Ierland aan toe. Van de Bermuda-driehoek. Of eigenlijk moet je het zo zien dat sommige verdwijningen die daar plaatsgevonden zouden hebben, eigenlijk heel ergens anders hebben plaatsgevonden. Dus die definitie die is vrij los. Er is ook geen officiële definitie van. En dat draagt ook wel een beetje bij in het mysterie. Want daardoor kan je meer boten en vliegtuigen die verdwijnen toevoegen aan het mysterie van het Bermuda-driehoek. Ja, want even terug naar wat we net hoorden. Weten we inmiddels wat er gebeurd is met die Amerikaanse vliegtuigen en de bemanning? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. En dat is het leuke. Het zal waarschijnlijk voor altijd een mysterie blijven. Er zijn natuurlijk hele uiteenlopende verklaringen. Die gaan van Neptunus, want Atlantis zou in de Bermuda-driehoek zitten en die hebben energie nodig en er komen stralen uit de zee en die hebben de vliegtuigen geraakt. We hebben het natuurlijk over ontvoeringen door aliens. Allemaal van dat soort theorieën, grote zeemonsters. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen wel zullen weten dat die theorieën niet meer opgaan. En er is wel een wat wetenschappelijkere verklaring voor die 5 vliegtuigen uiteindelijk. En wat is die dan? Nou, ja, het is eigenlijk een beetje saai, maar dat zou eigenlijk toch een navigatiefout geweest zijn door de leider van dat peloton. Dus die dacht op een gegeven moment dat hij bij de Bahama's was, of daar zou moeten zijn, maar dan bleek hij waarschijnlijk nog rond Florida Keys te zijn. In die tijd was navigeren, zeker met het vliegtuig, natuurlijk veel lastiger, want er was nog niet zoiets als GPS en zo. En door die navigatiefout hebben ze een afslag genomen die in plaats van langs de kust voerde, zijn ze eigenlijk eindeloos de zee op gaan vliegen. En daardoor zijn ze nog meer navigatiefouten gaan maken, totdat ze uiteindelijk geen benzine meer hadden. En daarbij werd ook het weer steeds slechter. En waarschijnlijk is dat gewoon de oorzaak geweest dat ze met z'n allen die 5 vliegtuigen dus in zee zijn gestort. Gewoon navigatiefouten met als gevolg brandstoftekort. Ja, en hoe komt dat dan toch dat dan dat mythische verhaal, noem ik het maar even, van die Bermuda-driehoek, dan toch wordt genoemd als eventuele oorzaak? Ja, nou ja, kijk, dit gaat. De laatste verdwijningen zijn in de jaren 60 gebeurd, die zogenaamd onverklaarbaar zijn. Tot die tijd zijn er natuurlijk heel veel dingen die we gewoon niet wisten, omdat we niet de satellieten hadden en dergelijke. Dus dan, ja, als je iets niet weet, dan kom je met allerlei mythische verhalen. En die zijn in films, in boeken, allemaal versterkt. Er zijn dingen bij verzonnen die dan later weer gedacht werden dat ze echt waren. Noem er nog eens eentje dan, waarvan u zegt van die maakt op mij veel indruk. Ja, nou, er gaat een verhaal rond van een boot die was gevonden waar geen bemanning meer op zat. Maar de boot zou er nog wel zijn. En zoals ik dat had begrepen, was dat uiteindelijk verzonnen door een of andere schrijver van romans. Maar is dat in het geheel een beetje verloren geraakt of dat nou feit of fictie was? Ah, zo nou, kan zo het ook zijn gaan. Er natuurlijk. Ja, precies. Maar er zijn ook wel verklaringen die er wat dichter tegen de wetenschap aan liggen, maar die het eigenlijk ook niet redden uiteindelijk. Bijvoorbeeld gasbellen. Er zouden bijvoorbeeld enorme zeescheten. De oceaan laat wel eens methaan los. Er zijn bepaalde plekken op de Noordpool waar daar bewijs voor gevonden is. En toen dachten ze, oh, misschien is dat ook wel in Bermuda gebeurd. Maar dergelijke methaanbellen als die bovenkomen, krijg je niet een enorm gat in de zee waar een boot dan in weg kan zinken. Maar je krijgt eigenlijk dat die bel oplost in duizenden of miljoenen kleine luchtbelletjes en een soort van opwek naar boven komt, waardoor die boten gewoon weg zouden drijven. Dus dat kon het uiteindelijk eigenlijk ook niet zijn. En de grap van de Bermuda-driehoek is uiteindelijk dat, dat het Wereld Natuurfonds heeft bijvoorbeeld eens gekeken, wat is nou eigenlijk de plek waar de meeste schepen vergaan? Nou, dan blijkt de Bermuda-driehoek niet eens in de top 10 te zitten. Oh, echt? Een van de plekken die in de top 10 zitten, dat is de Noordzee. Daar vergaan heel veel schepen, maar ook de koraaldriehoek. En dat ligt bij de Filipijnen, Maleisië, Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea. Dat gebied, de koraaldriehoek, daar vergaan de meeste schepen. Dat is eigenlijk een van de grootste gevaren. En de reden daarvoor is misschien wel dat de Bermuda-driehoek is van oudsher best wel druk. Zowel met vliegverkeer als met varen. En als je gewoon statistisch kijkt, zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel boten vergaan en vliegtuigen. En degene die vergaan zijn, konden vaak achteraf toch wel enigszins verklaard worden door slecht weer of navigatiefouten. Of in het geval van een marineschip uit de Eerste Wereldoorlog, waar ook heel veel mysterie omheen was, want die was met 300 bemanningsleden in één keer verdwenen, bleek dat de constructie van die boot waarschijnlijk instabiel is en dat die door een golf waarschijnlijk gewoon omgetipt is. En dat de oorzaak is. Ja, en in die Bermuda-driehoek is het al gauw 5 kilometer diep. Ja, dus als een schip vergaat, die vind je niet zomaar weer terug. Nee. Ja, bijna des te opmerkelijker is dat nog steeds dat mythische verhaal rondom die Bermuda-driehoek gaat, als ik jou zo hoor. Jij doet daar zelf onderzoek. Heb je zelf wel eens iets geks meegemaakt? Nou ja, kijk, wij gingen daar onderzoek doen naar menging in de oceaan. En uiteindelijk bleek dat een goede plek te zijn om dat te doen. Ja, dan ga je toch wel met ook een rationele wetenschapper gaat dan toch de boot over. Die denkt, nou, ga ik nou dan toch in die. Misschien kom ik Neptunus toch wel tegen, weet je wel. We hebben daar verankeringen uitgezet. Die leunen op de bodem met een gewicht. En die worden eigenlijk met drijfvermogen strak gehouden. En die zijn wel 5 kilometer lang. En er zit er allemaal meetapparatuur aan. Ja, en bij al die verankeringen zijn we de bovenkanten kwijtgeraakt. En dus we kwamen daar aan een jaar later, nadat we die data weer gingen ophalen. En toen bleek dat gewoon maar een deel van die verankering terugkwam. En één verankering, die kwam helemaal niet terug. Dus die hebben we helemaal nooit meer gevonden. Hoewel er ook treurigheid is, omdat je gewoon heel veel data kwijt bent, kwam er ook wel enige meligheid dat we juist in de Bermuda-driehoek heel veel apparatuur kwijt zijn geraakt. Terwijl het instituut waar ik werk, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzee, dit al 40 jaar doet, dat soort meetapparatuur in de oceaan leggen. En eigenlijk op deze schaal nog nooit zo fout is gegaan. Nee, dus toch. Maar ook hier dus blijkt. Dus toch, ja, dachten we. Maar ook hier hebben we een nog niet helemaal een verklaring voor, maar wel toch een iets logischere verklaring dan Neptunus of een alien. En dat is waarschijnlijk dat we last hebben gehad van haaien en een kleine vis die in dat gebied voorkomt, die onze kabels hebben doorgebeten. Waardoor de apparatuur aan het drijf is geslagen, is gezonken en een deel nooit meer hebben terug kunnen vinden. Nee, nou, wat een mooi verhaal. Dankjewel, Sjoerd Groeskamp. Ik sprak met hem over de vermissing van 5 Amerikaanse vliegtuigen in die Bermuda-driehoek. En vandaag was dat namelijk precies 78 jaar geleden. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dan gaan we ook nog even luisteren naar muziek uit 1945. Dit is Doris Day. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey. to renew old memories. Got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard. Takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey. Sentimental journey home. Sentimental. Ja, we gaan verder met nieuws via de NOS in de villa. In Den Haag is zojuist afscheid genomen van de oude Tweede Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsius, die heeft het allemaal gevolgd. Roel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie vertrekken er eigenlijk allemaal? Enorme lijst. Ja, 80 Kamerleden en het plaatje van net was wel toepasselijk, want het is een sentimental journey voor heel veel Kamerleden hier. Er zitten Kamerleden bij die zich niet meer verkiesbaar hebben gesteld, maar er zijn ook Kamerleden die wel op de kieslijst stonden, maar waarvan hun partij niet genoeg zetels heeft gehaald om herkozen te worden. Daar zitten mensen tussen die lang in de Kamer hebben gezeten, zoals Nijboer van de PvdA, Nico Drost van de ChristenUnie, die zat een stuk korter, die is pas Kamerlid sinds een paar maanden sinds het vertrek van zijn partijleider Segers. Sommige van deze Kamerleden zullen terugkomen als hun partij in het nieuwe kabinet komt en er mensen zullen doorschuiven naar het kabinet. En anderen weten dat ze nu al in ieder geval tijdelijk zullen terugkomen. Bijvoorbeeld Tjeerd de Groot, die is de nummer 10 van D66, te weinig om gekozen te worden. Ja. Maar iemand in zijn partij gaat met zwangerschapsverlof, dus hij komt in ieder geval tijdelijk terug. Ah, goed. Nou, een hoop geluk en een hoop tranen, denk je, als je dat zo hoort. Hoe gaat dat dan, dat afscheid? Ja, dat gebeurt voor een volle publieke tribune. Heel veel mensen hebben hun familieleden mee. De parlementariërs zijn mooi gekleed. Ze krijgen bloemen van de eigen fractie. Omdat het 5 december is, Sinterklaas, krijgen ze ook nog een chocoladeletter van de Tweede Kamer. En ze krijgen allemaal een persoonlijk woordje van de voorzitter. De voorzitter heeft een langer woordje voor de mensen die langer in de Kamer zitten. En het langste woord was voor Kees van der Staaij van de SGP. Die is sinds 19 mei 1998 Kamerlid geweest. En de laatste 13 jaar zelfs partijleider. Luister maar. Naast het optreden als partijpoliticus met flair en fleur de bouche, heb je ook een onuitwisbare indruk achtergelaten als parlementariër met oog voor het algemeen belang. Je trad daarmee in de voetsporen van voorgangers als Bas van der Vlies en Gert Schutte. Ik heb het dan natuurlijk ook over het feit dat je ons staatsrechtelijk geweten bent van deze Tweede Kamer. Het is dan ook niet voor niets dat we bijna altijd naar jou keken als er een commissie moest worden ingesteld die verbeteringen onderzocht in onze eigen procedures en werkwijze. Ook jouw bijdrage in de commissie voor de werkwijze werden in dat opzicht hoog gewaardeerd. We gaan je missen. Jouw nieuwe leven is in ieder geval slecht nieuws voor je schoenencollectie. Want we weten, altijd liep je bij het binnentreden in het Kamergebouw eerst langs de schoenpoetsmachine om die zijn goede werk te laten doen. Dat wordt in de toekomst noesthandwerk. Ik dank je zeer en ik hoop dat je een rustige tijd ook hebt met jouw gezin. Dank je wel, Kees. Ja, en toen kreeg hij een staande ovatie van de rest van de Kamer. Hij en een deel van de Kamer is zojuist geridderd. Kees van der Staaij heeft zojuist ook het woord gekregen om de Kamer nog één keer toe te spreken. En hij zal ook de voorzitter van de Kamer, Vera Bergkamp, toespreken, want ook zij vertrekt na vandaag. Ja, goed. Nou, weer wat geleerd. Een schoenenpoetsmachine in de Tweede Kamer of daar in het gebouw. Daar maak ik wel gebruik van. Ik heb hem nog nooit gezien. Dank je wel. NOS-verslaggever Roel Bolsius. Tot half vier. Ja, misschien bent u wel zo iemand die heel goed is in vogels herkennen. Nou, ga er even goed voor zitten en luister even mee. Ja, klinkt goed, hè? Het is een kanoet. Die komt u waarschijnlijk niet dagelijks tegen, maar toch zijn er in deze koude maanden wel zo'n 100.000 exemplaren te vinden in Nederland. De trekvogel vliegt gedurende zijn leven vele kilometers over de aardbol. En als je de kanoet echt gaat volgen, dan ontdek je ook meer over hoe onze planeet ervoor staat. Wetenschapsjournalist Rob Buiter bleef hem maar tegenkomen tijdens zijn werk in de natuur en besloot er een heel boek aan te wijden. En hij is hier. Goedemiddag. Goedemiddag, Alice. Ja, want Rob, heel even. Ik zag toch even je ogen een beetje toen je het hoorde zo. Ja, van... ik moet je heel eerlijk zeggen. Dit is het baltsgeluid wat je net draaide van de kanoet. Dat heb ik zelf nooit gehoord. Want ik ben nooit in de broedgebieden geweest. Daarvoor moet je echt naar Siberië of in een ander geval naar Noord-Canada. In Nederland zal je dit geluid niet gauw horen. Ja, misschien een beetje aan het eind van het voorjaar, als ze al een beetje de lentekriebels in de bol krijgen, dat je het dan heel voorzichtig kan horen. Maar echt dit geluid voluit, dat hoor je alleen maar in de broedgebieden, dus in het hoge noorden, waar ze broeden. Ja, dus zo'n kenner ben jij wel, dat jij gelijk weet. Dat heb ik zelf nog nooit gehoord. Ja, absoluut. Nee, maar ik weet ook dat er nu mensen naar de radio zitten te luisteren die hier echt helemaal wee van worden van dit geluid. Omdat ze dan weer terugdenken aan het expeditiewerk in de broedgebieden, achter die kanoeten aan, het onderzoek doen in Siberië, in Noord-Canada. En dan boven zich dat rondvliegende kanoeten horen die dat geluid maken. Dat is geweldig. Wanneer heb jij voor het laatst een kanoet gezien? Een paar weken terug bij de pieren van IJmuiden. Dat is dan waarschijnlijk een doortrekker geweest. In Nederland zie je ze eigenlijk op twee manieren. Dat zijn vogels die vanuit Siberië doortrekken via onze Waddenzee naar West-Afrika, waar ze overwinteren. Maar er is ook een ander, zijn verschillende ondersoorten van die kanoet. Er is ook een andere ondersoort, die broedt dus in Noord-Canada. En die komt hier om te overwinteren. Dus die blijft de hele winter hier. Oké. En dus in de herfst moet je eigenlijk altijd maar afvragen, is dit er eentje die blijft of die doorvliegt naar Afrika? Maar herken jij dat dan? Er is geen mens die dat ziet. Je ziet een kanoet, maar je weet niet waar die onderweg is naartoe. Nee, zelfs de grootste kenner ziet op het oog niet het verschil tussen een Siberië-ganger of een Canada-ganger. Dat kan je alleen maar uiteindelijk uit het gedrag zien. Vliegt die door of blijft die hier om te ruien, bijvoorbeeld? Uit dat soort indirecte aanwijzingen kan je het wel zien. En doet hij dat dan eens alleen, of zijn het echt van die hele grote groepen? Ja, dat kunnen echt enorme wolken zijn. Hè. Zeker in de trektijd in de Waddenzee is dat echt een spectaculair gezicht. Plaatsen ze bijvoorbeeld de Westhoek aan de Friese kust, net iets boven Harlingen. Daar kan je bij hoog water, als die vogels dus op de droogvallende wadplaten even niks meer te zoeken hebben, als het water opkomt, dan verzamelen ze zich op hoogwatervluchtplaatsen, heet dat. Nou, daar zie je echt tienduizenden vogels bij elkaar. Dat is echt waanzinnig spectaculair. Ja, je kent waarschijnlijk wel die beelden van spreeuwenzwermen. Ja, ja. Maar dat gaat met watvogels gaat dat op eenzelfde manier. Dan zie je die enorme wolken. En als er dan bijvoorbeeld een slechtvalk even langskomt, dan gaat een heleboel de lucht in. En dat draait en dat wentelt om maar die slechtvalk een loer te draaien, zeg maar. Ik kom zelf veel op Terschelling. Ja, nou, daar en zie je heb ik af en toe dat ook al gezien. Maar ik ben geen vogelkenner. Maar dat is misschien wel zo'n kanoet. Dat zou heel goed de kanoet geweest kunnen zijn. Of de bonte strandloper kan het ook zijn. Er zijn meerdere van dat soort kleine strandlopers. De kanoet is eigenlijk, het is heel grappig. Je zei net, een pak een beetje plus of min 10.000. Een goede 100.000 zitten er wel in de winter in Nederland. Maar je struikelt er bepaald niet over. Nee. Dus je moet echt weten waar je moet zoeken. Dus op de Waddenzee zitten ze. Nou, heel enkele keer zie ik ze dus inderdaad, bijvoorbeeld bij de pieren van IJmuiden op het strand. Maar het is echt een vogel waar je moet weten waar je moet zoeken. Ja, want ze zijn niet overal. Hoe kwam de kanoet in jouw leven? Dat is eigenlijk helemaal in het begin van mijn wetenschapsjournalistieke carrière in de jaren 90. Was er een kwestie rond kanoetenonderzoekers rond het eilandje Griend. Als je veel op Terschelling komt, tussen Harlingen en Terschellingen, daar heb je halverwege aan stuurboordkant heb je een onbewoond waddeneilandje liggen, Griend. Wat een bijna mythische plek is voor vogelonderzoekers. Want het is een hele mooie rustige plek. Er mogen geen mensen komen behalve een paar onderzoekers. En er zitten dus ook wel heel veel watvogels. Het is een hele mooie rustige plek waar veel voedsel zit. En in de jaren 90 waren daar dus ook vogelonderzoekers verzameld. Maar die zagen tot hun schrik bij extreem hoog water, zagen ze dat daar die mechanische kokkelschepen heel dicht bij het eiland kwamen om kokkeltjes uit de bodem op te zuigen. Dat was toen nog normaal mechanische kokkelvisserij. En dat is eigenlijk het begin van een hele lange discussie over de kokkelvisserij in de Waddenzee. Wat die voor schade toebrengt aan het ecosysteem. Want, ja, want wat was de schade dan voor de kanoet, bijvoorbeeld? Na die extreme visserij zo dicht bij het eiland zagen die onderzoekers dat in de jaren daarna, dat er gewoon echt duidelijk veel minder kanoeten waren dan andere jaren. Dus zagen ze heel duidelijk de impact van die visserij op het ecosysteem. En ja, dat was het begin ook van de discussie van moeten we nou dit soort activiteiten nog wel hebben in de Waddenzee? En uiteindelijk is die mechanische kokvisserij ook uitgekocht uit de Waddenzee. Maar dat was dus in de jaren 90 was dat het begin van eigenlijk mijn kennismaking journalistiek met de kanoet. Ja, want jij hebt daar toen veel over geschreven. Ja. Maar nu heb je een boek erover geschreven. Ja. Ook omdat de kanoet ons zoveel leert van de klimaatverandering. Ja. Nou ja, het is eigenlijk dat verhaal van die schelpdiefvisserij is één voorbeeld van hoe de kanoet een soort kanarie is in de kolenmijn, kan je zeggen. Hij laat zien hoe wij onze omgeving aantasten. Maar dat gaat dus inderdaad ook verder richting klimaatverandering. Want andere onderzoekers, Jan van Gils van het NIOS, net hadden we Sjoerd Groeskamp van het NIOS ook al in de uitzending. Maar van datzelfde instituut, Jan van Gils, die doet onderzoek in Siberië. Dus die is wel in dat broedgebied geweest. Die heeft gemerkt dat door de klimaatverandering daar de insecten steeds eerder uit de bodem komen. Het is de sneeuw smelt sneller, de insecten komen sneller. Maar die kanoet die past zijn reisschema niet navenant aan. Dus eigenlijk komt die kanoet een beetje te laat aan in Siberië. Dus tegen de tijd dat de eitjes van die kanoet uitkomen, hebben die kuikens de piek van insecten gemist. Ach. En wat hij dus merkt, is dat de kanoeten daar eigenlijk met een gewichtsachterstand tegenwoordig vertrekken. Dus vroeger zag hij, als hij dan vervolgens in Afrika ging kijken, in het gebied waar die vogels overwinteren, dat ze vroeger met een gewicht van 125 gram daar aankwamen, die jonge vogels. Tegenwoordig is dat nog maar 90 gram. Hm. Dus er gaat gewoon bijna een kwart van het gewicht is er afgegaan. Waarschijnlijk doordat die vogels de insectenpiek missen, omdat het klimaat de boel zoveel vervroegd heeft. Maar ja, de kanoet dat tempo niet kan bijbenen. Dus dat is eigenlijk ook weer een voorbeeld hoe die kanoet een soort kanarie is in de kolenmijn. En ons laat zien van wat er allemaal in de omgeving verandert. Ja, en dat heb jij met dat boek ook willen vertellen. Een prachtig boek met ook prachtige foto's van de kanoet. En die zijn gemaakt door Jan van de Kam, hè? Ja, Jan van de Kam mag zeker niet onvermeld blijven. Inderdaad, de Nestor van de natuurfotografie, mag ik wel zeggen. 85 jaar oud inmiddels en ook al veel langer dan ik met kanoeten bezig. En ik ben dus ook heel blij dat hij inderdaad zijn fotowerk heeft willen leveren voor dit boek. Goed. Rob Buiter, dankjewel voor je komst. Hij schreef De Kanoet, de veranderende wereld door de ogen van een trekvogel. Nieuws. Snipper. We gaan een spelletje spelen. We gaan geen vogelgeluid laten horen, maar wel een ander geluid. Let even op. Het is een belangrijke avond voor het Nederlands vrouwenelftal. De laatste poolwedstrijd in de Nations League tegen en die moeten ze winnen. Ja, en dan is dit de vraag. U hoorde een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanmorgen. Tegen welk land nemen de Oranje Leeuwinnen het vanavond op? Nou, pak de telefoon, bel snel 0800-1101. 0800-1101. En er zijn mooie prijzen te winnen. Dus we gaan eens even kijken of iemand het weet. Ja, wie hoor ik? Want ik hoor al een geluid van een telefoonlijn. Met wie spreek ik? Met Henk Smits. Henk Smits. Nou, ja. Barst maar los. Nou, ik denk van Schotland. Nee. Helaas. Nee. Is niet goed. Oké. Okay. Nee, helaas. Kijken of we nog iemand hebben die ons heeft gebeld op 0800-1101. Tegen welk land nemen de Oranje Leeuwinnen het vanavond op? Hallo, met wie? Met René de Zwart spreek je. Dag René de Zwart, weet jij het antwoord? Volgens mij is dat tegen België. Ja, die is helemaal goed. Nou, blijf aan de telefoon. Je was de tweede kandidaat. Maar jij hebt vraag 1 binnen. Het petje van Omroep Max. Dat komt naar jou toe. En dan heb ik ook nog een vraag 2. Dus blijf even hangen. De ploeg moet de wedstrijd vanavond winnen om zich te houden op deelname aan welk toernooi? Volgens mij is dat het... hoe heet dat? Ja, ik weet het, maar jij moet het zeggen. Godverdorie, hè? Niet vloeken, hè? Dat is niet de bedoeling. Oh, sorry, ja, je bent op de radio, dat is waar. Je bent op de radio, ja, er luisteren wat mensen mee, maar... goed, doe een gok. Ik kom nu weer op kom niet meer op die naam. Nou, doe een gok. Welke wedstrijd? Zal het het EK zijn? Nee, helaas. Die heb je niet goed. Kunnen we, en nog even de derde vraag, die spelen we ook met jou. Een van de sterspelers van Oranje scheurde een jaar geleden haar kruisband af. Maar vanavond zou ze haar rentree in Oranje weer kunnen maken. Over wie heb ik het dan? Biedema. Ja, helemaal goed. Nou, dan heb ja, je toch... Het keukenschort is ook van jou. Blijf even hangen, we noteren alle gegevens en dan komen de prijzen naar jou toe. Bedankt voor het meespelen. En niet meer vloeken, ja, op de radio. Nee, okay. Ik zal me inhouden, sorry. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Van Strien werd vervangen door Ronald Plasterk, maar het lijkt eerder moeilijker dan makkelijker geworden. De podcast over actuele politieke kwesties. Ik heb toch het idee dat er een soort scheiding zit tussen de Wilders voor de camera en in de overleggen met de Verkenner en met, zeg maar, met de andere partijen en de Twitter, Geert. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Stemming van Vullings en Van der Wulp. Ik denk toch Martin Bosma. Dat denk ik ook. Ja, dan voorspellen we weer hetzelfde. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. 3 uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Goedemiddag. De gamewereld schudt op haar grondvesten. Want vannacht verscheen de trailer van de nieuwe versie van videogame GTA. En dat het een gewelddadige game is, dat wist u misschien wel. Maar dat het eigenlijk ook een maatschappijkritische game is, misschien niet. Nou, hoe dat zit, dat hoort u zometeen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Een man van 52 uit Den Bosch is door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het plegen van 2 moorden. Zijn medeverdachte, een 34-jarige vrouw, werd veroordeeld tot 22 jaar en 11 maanden cel. De vrouw woonde bij een gepensioneerde zakenman in Lieshout. Volgens de rechtbank is bewezen dat de Bossenaar de zakenman met een hamer heeft doodgeslagen. Daarna beroofde het duo de man. Een maand later werd in Amsterdam een man van 65 gewurgd door de Bossenaar. Verkenner Plasterk heeft vanochtend in koppeltjes gesproken met de leiders van de 4 partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet. Dat waren nuttige gesprekken, zei Plasterk na afloop. Dat er echt naar elkaar geluisterd wordt en dat men met elkaar in gesprek gaat. Zonder overigens nog te onderhandelen, hè, want dat is ook geen deel van de verkenningsfase. Maar om een aantal punten op te helderen. En ik vind dat men dat constructief doet. Ook morgen spreekt Plasterk nog in duo's met de 4 partijen, dan wel in andere samenstellingen. Daarna verwacht hij zijn eindrapport te kunnen schrijven dat hij maandag wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Het dodental na de uitbarsting van de Marapi-vulkaan op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 22. De lichamen van 5 slachtoffers zijn geborgen. 1 wandelaar wordt nog vermist. Na de ontdekking van een Dassenburg bij Bokstel rijden er minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven. Het gevaar bestaat dat de rails daar verzakken. De treinen die er rijden doen dat erg langzaam. En de vertragingen duren in elk geval tot het einde van de week. Michael Dingsdag is de nieuwe interimcoach van FC Volendam. In elk geval tot aan de winterstop. Dat laat de club weten op sociale media. Matthias Kohler vertrekt daarmee nu officieel. Dat had hij eerder al laten weten in navolging van Team Jonk, de technische staf van de vereniging. De Groningse gemeente Stadskanaal biedt komende tijd nachtopvang aan voor 200 asielzoekers. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten op een grasveld. Vanmiddag worden die tenten opgebouwd. Stadskanaal geeft daarmee gehoor aan een oproep van het COA. Dat vroeg gemeenten om bij te springen bij het bieden van onderdak aan asielzoekers vanwege de drukte in Ter Apel. Stadskanaal verwacht dat de tijdelijke opvang donderdag klaar is voor gebruik. De tenten blijven staan tot eind januari. In Den Haag is afscheid genomen van de Tweede Kamerleden die niet werden herkozen of zelf hebben besloten om op te stappen. Het gaat om 80 Kamerleden die één voor één persoonlijk een toespraakje kregen van Kamervoorzitter Bergkamp. Een van die Kamerleden was Sylvana Simons van Bijeen. Je was klaar voor de strijd en dat hebben we geweten. Je bent een enorme harde werker, maar maakte ook duidelijke keuzes. Je speelde een doorslaggevende rol bij de excuses van de staat in Nederland voor het slavernijverleden. Ondanks je korte Kamerperiode, maar dankzij jouw strijd, heb je geschiedenis geschreven. Dank je wel. De leden van de nieuwe Tweede Kamer worden morgen beëdigd. Het weer in het noorden, nog een tijdje sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land een paar graden warmer en af en toe regen. Morgen dooit het overal en later op de dag is de zon wat vaker te zien. Bij de ANWB Dennis Mooi. Zoals verwacht is het al vroeg druk. Veel mensen willen op tijd thuis zijn voor pakjesavond. De meeste vertraging heb je nu bij Eindhoven, maar ook op de A27 van Utrecht naar Breda moet je geduld hebben. Tussen Lexmond en Werkendam staat namelijk 12 kilometer. Je hebt een half uur extra nodig door slecht wegdek. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. Vanuit Utrecht naar het zuiden kan je het beste omrijden via Den Bosch, onder andere over de A2. Dan bij Eindhoven, de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knoppen de Hocht. 3 kwartier vertraging door opruimwerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op, dus richting Antwerpen, heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Eersel door datzelfde ongeluk. In beide richtingen, dus tussen Antwerpen en Eindhoven, rijden het beste om via Breda. En tot slot bij Alkmaar op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Heugewaard en industrieterrein Boekelemeer. 5 kilometer door een ongeluk. Op onthoud dus ruim een half uur. Zat er achter de moord op John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Max. De Bruin. Hele goedemiddag. Gewoon even een auto jatten, een bank overvallen of van een hoog gebouw afspringen met een parachute. Dat is natuurlijk allemaal strafbaar in het echte leven, maar in het videospel Grand Theft Auto kan het allemaal. 10 jaar na het verschijnen van de laatste titel komt er in 2025 een nieuw deel. Nou, vannacht was daar al die trailer, die lekte uit. En die is inmiddels al, jawel, jawel, 60 miljoen keer bekeken. Het kijken naar die trailer, dat zorgt voor heel wat opwinding onder de fans. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. I'm like afraid to press play because like this is it, man. But we gotta watch it. It's pretty exciting. Yeah. He's excited. Yeah, no, definitely. Oh my god! Oh shit! I feel like I'm gonna no-life the fuck out of that game. Oh my god, why are they making us wait so long? Ik krijg opeens een beeld voor me van mijn zoon vroeger, dat spel spelend, die maar zat te gillen naar mij. Nou, nu begrijp ik het misschien wat beter. Want wat een opwinding, Ron Forsterman. Jij bent gamejournalist. Jeetje, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat weet ik ook niet, eerlijk gezegd, wat daar allemaal gebeurt. Daar durf ik niet voor garant te staan. Dat is een aparte reactie, zullen we het maar noemen. Ja, maar wat gebeurde er bij jou toen je keek? Want jij hebt vast ook gekeken. Oh, vrij weinig hoor. Dit is gewoon mijn werk. Ik ben gamejournalist. Nou zeg, ja, dat kan ik me haast niet voor. Je mag het best wel zeggen hoor. Dat jij misschien ook toch wel dacht van wauw. Ja, nee, ik dacht vooral, nee, ja, meer als in, ik denk vooral wauw vanwege laat ik het zo zeggen. Kijk, we hebben maar een heel klein stukje van de game te zien gekregen. Hè, dat wil ik wel een beetje inkaderen. Dat is wel belangrijk. We weten natuurlijk verre van alles. En dit is ook natuurlijk wel marketingmateriaal. Hè, dus je moet het ook een beetje zien als een lekkermakertje. Hè, ze laten niet alles zien. Daarom ben ik misschien een beetje terughoudend. Ik wil jou best tegemoetkomen. Heel graag. Want we zagen er fenomenaal uit. Ja, voor de mensen die het nog niet hebben gezien, hè, vertel eens, wat zag je in die trailer? Ja, wat je ziet is, het is het volgende deel in de Grand Theft Auto-reeks. Het is een hele bekende gameserie. Eerste deel kwam uit in de jaren 90. En wat het biedt is eigenlijk een grote open wereld. En in die wereld ben je, zoals jij al zei, in de intro vrij om te gaan en staan en doen en laten wat je wilt. En wij noemen dat vaak een zandbak. Omdat je vrij bent om je eigen avontuur samen te stellen. En Grand Theft Auto bevat ook nog een heel goed verhaal. En dat is eigenlijk wat we hebben gezien. Het ziet er gloednieuw uit, als een soort van technisch wonderstukje. Maar het is ook echt typisch Grand Theft Auto. Het is alles aan Amerika wordt op de hak genomen in deze trailer. Zoals, noem eens wat dan? Nou, in dit geval speelt het zich af in een fictieve versie van Miami. Dus dan valt er ook wel heel veel op de hak te nemen. Hè? Florida, Miami is natuurlijk nogal een markant gedeelte. En je ziet het, hè? Influencers die twerken op daken van rijdende auto's. Mensen zie je rondlopen met hele grote geweren. Het is echt op en top Amerikaans, maar wel op een manier die blijk moet geven van satire. En, het is natuurlijk bovenal mooi om te zien wat dat dan teweeg brengt, hè? Zoals ik al zei, 10 jaar geleden de nieuwste Grand Theft Auto. En die heeft 190 miljoen keer verkocht. Zo. Dat zijn echt absurde cijfers. Ja. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd dan? Hè? Want nu is die trailer er. Maar dan, ik dacht, dat komt gewoon volgend jaar in januari op de markt of zo. Nee, dat gaat over 2025. Waarom? En dan kun je nagaan. Dan zijn ze er al jaren mee bezig met duizenden mensen. Dit soort games worden echt gewikkeld door gigantische teams, verspreid over de hele aarde. Er zitten echt letterlijk overal teams van deze studio op verschillende continenten. Die werken allemaal aan dat spel en daar gaan zo ontzettend veel moeite in zitten. A, om het verhaal rond te krijgen, het verhaal te schrijven, om alles in te spreken, om het technisch op orde te krijgen. En dan heb je het hier ook nog eens over een van de grootste en eigenlijk ook een van de beste gamemakers die we hebben. Dus de tijd die in zo'n videogame gaat, het zou mij niet verrassen als dadelijk in 2025 blijkt dat ze hier 8 à 9 jaar mee bezig zijn geweest. Ja, maar dat is ook wel heel erg lang, hè? Dat verbaast me toch wel. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om weer zo'n nieuwe wereld te ontwikkelen. Maar 10 jaar? Ja, het is natuurlijk een industrie die heeft een flinke groeispurt meegemaakt. Hè. Ik moet nog alles in interviews uitleggen. Dan krijg ik wel eens de vraag van, is het nou vergelijkbaar met de filmwereld? En dan moet ik altijd zeggen, de filmwereld stelt in omzet eigenlijk niet heel veel voor vergeleken met de gamingindustrie. En dat is een hele goede vraag ook, want het is ook moeilijk om dat in te kaderen. Hè? Want veel mensen hebben daar misschien ook het beeld bij van dat mensen op de zolderkamer een game aan het spelen zijn. En soms heb je heel veel mensen en soms dan zijn het er wat minder. Maar in dit geval, dit is zo mainstream. Dit is zo'n groot entertainment product. Dit raakt gewoon heel veel mensen en wordt dus ook door heel veel mensen gespeeld. Dus de belangen zijn zo groot dat daar gewoon echt heel nauwkeurig en lang aan gesleuteld moet worden. Precies, want anders, er kan ook heel veel geld mee verdiend worden. En wat je niet zou verwachten, en dat zei ik ook al in de inleiding, het is ook eigenlijk wel een maatschappij-kritisch spel. Ik zag dat er niet heel gelijk aan af in de trailer, moet ik eerlijk zijn. Maar wat is er dan zo maatschappij-kritisch aan? Grand Theft Auto, op goed Nederlands spreek ik het dan uit, is heel satirisch. Het neemt Amerika op de hak. En wat ik al zei, in dit geval Florida, Miami. En de games deden dat eigenlijk altijd al zonder blad voor de mond te nemen. Hè, expliciete beelden, expliciete dialoog. En niet anders dan in films, hoor. Maar dus wel op een toon die erg gemikt is op volwassenen. En Grand Theft Auto is dus ook absoluut geen game die is gemaakt voor kinderen. Het snijdt thema's aan waar kinderen denk ik helemaal niet mee om kunnen gaan. Het noem eens een voorbeeld dan. Noem eens iets waarvan jij zegt, nou kijk, want jij bent vast ook een speler. Daar ga ik zo'n kant op in dat spel. En dat vind ik toch eigenlijk wel bijzonder dat ze dat doen. Want dat is toch wel de samenleving een beetje op de hak nemen. Nou ja, het gaat niet alleen om geweld of drugs of seks. Want dat zijn ook thema's die aan bod komen. En criminaliteit. Het is ook gewoon een emotioneel volwassen game. Het neemt kapitalisme op de hak. Het neemt neoliberaal gedachtegoed op de hak. Het steekt een beetje de draak met de aandelenmarkt. Maar in de vorige game kwam bijvoorbeeld ook Facebook aan bod. En eigenlijk wat voor achterlijke dingen mensen allemaal op het internet delen. En in dit deel zien we weer heel veel TikTok-filmpjes. We zien influencers die op het strand met hun billen aan het schudden zijn, waar hun vriend achter ligt terwijl die foto's aan het maken is. En dat is eigenlijk het satirische gedeelte van Grand Theft Auto. Als je dat spel dadelijk speelt, is dat een ridicule reflectie van de Amerikaanse samenleving. En dat is iets dat deze game altijd heel erg goed doet en ook wel een beetje uniek maakt vergeleken met al die andere grote open werelden die games te bieden hebben. Ja, want wat duidelijk is dat het dus verder gaat dan alleen maar dat racen en schieten. Want dat zag ik altijd, hè. Als ik even meekeek, dan dacht ik, wat is dit, joh? Waarom laat ik dat mijn kind doen? Maar ik begrijp dat ik het helemaal niet heb begrepen. Nou, dat is een hele goede vraag, hoor, want dat is een heel terechte opmerking. Ik denk dat veel ouders ook moeite hebben soms om te weten wat hun kind speelt, hè, wat hun kroos nou eigenlijk allemaal voor dingen doet op die spelcomputer. En ik denk als je op het scherm kijkt, zie je inderdaad geschiet. Je ziet het gereis. Wat je misschien niet ziet is de ellenlange dialoog die eraan vooraf gaat. Hè, de personageontwikkeling. Dit soort verhalen zijn zeer intrinsiek. Ze zijn vaak ze worden gemaakt door hele bekende stemacteurs, door hele bekende scriptschrijvers. Die absoluut niet onderdoen voor de meer high-end, soms in sommige gevallen zelfs literair geënte Hollywoodfilms. Dus dat is best wel. Dat is eigenlijk ook het ding aan Grand Theft Auto. Het is eigenlijk moeilijk uit te leggen als je het ziet, maar als je het speelt. En dat zullen mensen die dit horen, die het zelf ook hebben gespeeld en al wat jaren Grand Theft Auto spelen, die weten van, ik ga mezelf hierin verliezen. In de manier hoe die wereld is opgebouwd, in de manier hoe personages tot leven komen, in hoe alles echt, ook echt, zeg maar, ademt. Het voelt bijna alsof je er bent en echt is. En dan is het ook nog maatschappij kritisch. Het lijkt me of je er bijna in zit, joh, in dat spel inmiddels. Je stijgt helemaal op als je het erover hebt. Maar ik vind het altijd leuk om dat uit te leggen. Nee hoor, ik maak een grapje, want je bent natuurlijk fantastisch enthousiast. Dat hebben we graag. Nog een tip voor de ouders dan, die denken, oh mijn god, er komt er weer zo'n spel aan. Als je denkt, komt weer zo'n spel aan, dan moet je echt, denk ik, ook gewoon beter opletten. Want dit soort spellen komen de gegantse tijd. Dus weet wat je kind speelt, houd het in de gaten. Veel spellen zijn ook niet voor kinderen bedoeld. Er staat een stickertje op, die PG-rating, zoals dat heet. Er staat een leeftijd op. Winkels houden zich er niet aan. Volgens mij hoeven ze dat wettelijk ook niet te doen. Maar weet wat je kind speelt. En het is gewoon niet gemaakt voor kinderen. Dus houd het ook bij ze uit de buurt. Goed, dankjewel Ron Forstemans. 2025, dan verschijnt die nieuwe GTA. Dankjewel. I'm a bit scared. I have a few recurring nightmares. Whoa. sand. Who's to know what it is we're hiding from? I've run before I blow to pieces. Ready for more. Nieuws via de NOS. In de provincie Groningen worden extra maatregelen genomen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Aangeschoven in de villa is NOS-redacteur Rolinde Hoornje. Wat is het laatste nieuws? De gemeente Stadskanaal en de gemeente Groningen hebben nu aangeboden om een tijdelijke opvang te creëren om Ter Apel te ontlasten. Betekent dat er paviljoententen komen in Stadskanaal waar dan mensen de nacht kunnen doorbrengen. Alles om maar te voorkomen dat er buitenslapers komen. Maar dat zijn dus wel verwarmde tenten in december. Die zijn eerder in de zomer ingezet. En het is nu eigenlijk voor het eerst sinds anderhalf jaar geleden, we weten de beelden nog, dat dit nu zo nodig is. Ja, precies. En allemaal natuurlijk om Ter Apel te ontlasten. Want daar horen we natuurlijk geregeld wat over. Maar hoe is de situatie nu op dit moment? Nou, we zagen afgelopen weekend is het Rode Kruis daar ingezet om onder meer douchecabines te brengen, maar ook om slaapzakken en luchtbedden uit te delen aan mensen in de wachtkamer die daar slapen. In de wachtkamer van de IND is dat, de immigratiedienst. Komt eigenlijk omdat er gewoon structureel nu 2500 mensen verblijven in dat aanmeldcentrum, maar de plek is voor 2000. Betekent dat hele gezinnen soms meerdere dagen in zo'n wachtkamer, je moet je voorstellen, plastic stoeltjes, luchtbedden op de grond, verblijven. Vluchtelingenwerk heeft nu speelgoed uitgedeeld, Rode Kruis die deelt voedselpakketten uit. Ja, dat is eigenlijk een beetje als wat voorheen in het gas daar gebeurde. Dat zien we nu daar. En ja, dat kon eigenlijk al niet langer. En de IND die ik sprak, die vertelde me dat komt echt doordat de doorstroom stokt. Ja, de doorstroom stokt met alle gevolgen van dien. Want anderhalf jaar geleden, je refereerde daar al even aan, sliepen de mensen buiten. Hoe kan het dat als je dat nou eerder hebt meegemaakt, dat je dan ben je anderhalf jaar verder, dan denk je we nemen wat maatregelen, dat het dan toch weer nu zo vastloopt? Ja, ik denk dat het grootste probleem, om het in één zin te zeggen, is dat die maatregelen die zijn genomen, ook in de asieldeal, niet structureel genoeg waren. Er zijn natuurlijk heel veel tijdelijke crisisnoodopvanglocaties in het leven geroepen. Of dat is voor een paar maanden, voor een paar weken. Op een gegeven moment lopen die contracten ook weer af. En wat je nu ziet is eigenlijk een drieledig probleem. Dus die tijdelijke contracten, daar zijn niet genoeg nieuwe dingen voor in de plek gekomen. Het tweede wat je ziet is dat er zijn enorm veel statushouders in de opvang. Of tenminste bijna 16.000, dat is nog niet zoveel. Maar naar verwachting zijn het er straks 21.000 over een jaar. Dat zijn mensen die eigenlijk al weten dat ze in Nederland mogen blijven en gewoon te lang moeten wachten op een woning. Dat is natuurlijk overal in Nederland een probleem, woningnood, maar dus ook voor deze groep. Dat maakt dat die achterstand is nu ook juist in deze periode weer aan het oplopen. En het derde probleem wat je ziet is dat de IND ook gewoon echt lang over beslissingen doet. Dat hebben ze ook al meerdere malen aangegeven. De organisatie zegt ook wij kunnen niet meer groeien dan we nu doen, dat kunnen we niet aan. Dus dat betekent dat die achterstand elke maand oploopt. En daardoor blijven mensen langer dan nodig ook in die asielopvang zitten. Ook als ze al weten dat ze mogen blijven. Precies, dus heel belangrijk dat de stad Groningen en Stadskanaal nu te hulp schieten. Hè? Maar daarmee is dat probleem natuurlijk niet opgelost. Nee, dit is zeker niet zo. Maar ik bedoel, Burgemeester Velema van Westerwolde, de gemeente waarin Ter Apel ligt, heeft ook al gezegd, andere gemeenten moeten nu ook iets doen. Het is niet alleen iets voor de Groningse gemeente om deze brand te blussen, want dat kan ook niet. Want elke keer zo'n locatie voor 200 of 100 man, als je kijkt dat de instroom in een week gemiddeld zo tussen de 1200 en 1400 ligt deze weken, dat lukt niet. En daarmee wil ik niet zeggen dat die instroom nou verschrikkelijk hoog is, want het is eigenlijk best wel in lijn met wat we vorig jaar zagen, tot en met nu zitten we zo op ongeveer 46.000 asielaanvragen. Vorig jaar waren het in totaal 48.000. We gaan de laatste maand en we zullen er iets boven uitkomen. Maar het zijn niet de 70.000 waar ieder op geanticipeerd was, die eerder voorspeld waren, 70.000 asielaanvragen. Dus dan is het wel gek dat we eigenlijk het minder heftig is, hè, dan het scenario dan wat we verwachten. En dat er toch dezelfde problemen weer de kop opsteken. En dat heeft denk ik heel veel te maken met die ad hoc modus waarop het nu tot de spreidingswet er is, wordt geregeld. Ja, goed. Nou, duidelijk. We gaan het afwachten hoe het daar allemaal gaat. Dankjewel, redacteur asielzaken Rolinde Hoorntje van de NOS. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. Ja, bekend als tune van Golden Girls. In een andere uitvoering weliswaar was dit Andrew Gold. Thank you for being a friend. Goed, wij gaan naar een vriend van Radio 1. En misschien ook wel een beetje van ons programma. En zijn eigen programma natuurlijk. Geld of je leven, Hans van der Steeg. Ja, wat ga je zo meteen doen? Goedemiddag. Ja. Ben jij een beetje een gamer? Was je een gamer vroeger? Of helemaal niet? Spelcomputers en zo. Hoe oud denk jij dat ik ben? Nee. Game is van heel lang geleden al, hoor. Precies. Ik had vooral... Ja, dat deed ik trouwens wel. Ja? Pac-Man. Ja, in de disco, dan ging ik uit en dan gingen we Pac-Mannen. Dat deed ik wel. Ja, tegenwoordig is het GTA 6 en zo, dat soort games. Daar is net een nieuwe trailer van uitgekomen. Nou, als je dat ziet, Alice, dan lijkt het alsof je naar een film zit te kijken. Zal ik jou eens wat vertellen? We hebben het er net over gehad namelijk. Ja. Kijk, jij was natuurlijk druk bezig met de voorbereiding van je uitzending. Maar ik heb die trailer gezien, ik zit daar helemaal middenin. En weet je wat ermee verdiend wordt? Want daar gaan wij dan weer op focussen. Ja. Meer dan in de film en de muziekindustrie samen. Nou, dan hebben we het volgens mij over veel geld. Hoe dat zit, horen we zo. Oké. Dankjewel. En wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Villa WTB. Een programma van Max. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. NPO Radio.